349 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 289 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Krzysztof Zyblewski i Anna Zaleśna-Sewera. To już dziś otwarcie Igrzysk Europejskich w Krakowie. Rolnicy na dniach dostaną dopłaty do zbóż, zapowiada minister rolnictwa. Drony eksplodowały pod Moskwą, leciały w kierunku baz wojskowych. Ruszają Igrzyska Europejskie. W 13 miastach przez 12 dni 7 tysięcy sportowców z 49 reprezentacji będzie rywalizować w 29 dyscyplinach. Ceremonia otwarcia wieczorem na stadionie Wisły Kraków. Polska kadra liczy 370 zawodniczek i zawodników i jest największą reprezentacją naszego kraju w historii startów biało-czerwonych w zawodach multidyscyplinarnych. Mistrzowskiego tytułu w szermierce będzie bronić Angelika Wontor, która złoty krążek wywalczyła w trakcie pierwszych Igrzysk Europejskich w Baku w 2015 roku. Mam nadzieję, że uda mi się obronić ten tytuł. Wtedy będę naprawdę wzruszona i dumna. W ciągu 12 dni zostaną rozegrane zawody zarówno w dyscyplinach olimpijskich, jak lekkoatletyka czy kajakarstwo, ale i nieolimpijskich, jak padel czy muay thai, powiedział sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marek Paus. Igrzyska tego typu są być może jedyną okazją do tego, żeby być na imprezie organizowanej w ramach ruchu olimpijskiego. W Igrzyskach Europejskich wystartuje ponad 7 tysięcy sportowców z 48 krajów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W ceremonii otwarcia weźmie udział prezydent Andrzej Duda. W ciągu najbliższych dni dopłaty do zbóż zaczną trafiać do rolników. Minister rolnictwa Robert Telus mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że wsparcie dla rolników w tym obszarze jest bardzo wysokie. Jeżeli mówimy o dopłatach w tej chwili, gdy ktoś sprzedał zboże, pszenicę, to jest ponad 3000 zł hektara. To są naprawdę wielkie pieniądze, nigdy takich środków nie było, ale to są dla różnych zbóż różne te kwoty. Wnioski o dopłatę można składać do końca czerwca. Synoptycy ostrzegają przed upałem w zachodniej, południowo-zachodniej, centralnej Polsce. Temperatura może wzrosnąć do 32 stopni. Może stanowić zagrożenie dla zdrowia, podkreśla Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Ze względu na wysoką wartość wskaźnika promieniowania, przebywając na terenie otwartym, należy stosować kremy z filtrem, nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne. Przez cały dzień warto pamiętać o regularnym uzupełnianiu płynów traconych z organizmu na skutek pocenia się, dlatego warto mieć ze sobą butelkę wody. Upalnie ma być do piątku. W całej Polsce zachodniej, na południu i w centrum spodziewane są też gwałtowne burze. W podmoskiewskich miejscowościach eksplodowały drony. Niezależne serwisy internetowe poinformowały o 3 bezzałogowcach, które leciały w kierunku pobliskich baz wojskowych. W maju drony zaatakowały centrum Moskwy. Jeden z nich został zestrzelony nad Kremlem. Tym razem bezzałogowe statki powietrzne eksplodowały w rejonie Narofomińskim i nieopodal wsi Łukino. Jeden z serwisów internetowych podał, że drony leciały w kierunku pobliskich koszar 15. zmotoryzowanego pułku dywizji tamańskiej. Oprócz majowego ataku dronów na Kreml w czerwcu, kilkadziesiąt dronów zaatakowało przedmieścia Moskwy. Eksplozje uszkodziły elewację 2 kamienic. Najczęściej do ataków dronów dochodzi w rejonach graniczących z Ukrainą. Antyputinowscy partyzanci niszczą w ten sposób magazyny amunicji i paliwa. Maciej je. Strzępski, Polskie Radio. W jaki sposób finansować odbudowę Ukrainy? Dziś w Londynie odbędzie się konferencja na ten temat organizowana przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Polskę będzie reprezentował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Gospodarzami konferencji są Wielka Brytania i Ukraina. Na miejscu będą też delegacje z kilkunastu innych krajów, w tym z Polski. Premierzy i ministrowie będą dyskutowali o tym, jak powinna przebiegać odbudowa Ukrainy i jak dokładnie powinna być finansowana. Wydarzenie to odbywa się równolegle do ukraińskiej kontrofensywy, której celem jest odbicie obszarów okupowanych przez Rosję. EBOR przy okazji spotkania w Londynie ma podpisać z Ukrainą szereg umów dotyczących m.in. wsparcia rolnictwa, instytucji finansowych, sektora energetycznego, branży ubezpieczeniowej oraz prywatnych firm. Według najnowszej oceny Banku Światowego odbudowa Ukrainy może kosztować nawet około 411 miliardów dolarów. Karol Surówka, Polskie Radio. Jak zwykle w pierwszy dzień lata rusza Lato z Radiem. To 52. edycja kultowej audycji nadawanej w programie pierwszym Polskiego Radia. A wśród atrakcji nie zabraknie koncertów, pikników i konkursów, a także wyjątkowych spotkań. Dziennikarka radiowej Jedynki i prowadząca Lato z Radiem, Sława Bieńczycka, przyznaje, że to właśnie bezpośrednie spotkania ze słuchaczami są dla niej najcenniejsze. Mamy takich wiernych słuchaczy, którzy przyjeżdżają od lat na nasze koncerty, na spotkania, na pikniki. Towarzyszą nam co roku. Są tacy, którzy sobie za punkt honoru biorą, że przynajmniej raz w czasie wakacji muszą być tam, gdzie jest Lato z Radiem. Niektórzy sobie urlopy układają pod naszą trasę, więc to są bardzo takie ciepłe i wzruszające momenty. Dla mnie najcenniejsze, że mogę z tymi słuchaczami spotkać się, porozmawiać, zrobić zdjęcie, czasem nawet wypić kawę, jeśli akurat jest chwila przerwy, rozdać autografy, no i wysłuchać, czym dla nich jest Lato z Radiem. W tym roku dziennikarze Polskiego Radia odwiedzą 10 miejscowości. Pierwszą z nich będą Poddębice, do której ekipa Lata z Radiem przyjedzie w sobotę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze będzie przybywać chmur, także burzowych, więc zagrzmi i popada. Temperatura od 26 stopni na krańcach wschodnich do 30-33 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do aż 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dodajmy jeszcze, że oprócz tych warszawskich wiele lat temu dołączyła krakowska, to wszystko powiedzieliśmy, ale także uhonorowana została poznańska restauracja Gwiazdką Michelin. Nie możemy o tym zapominać. Wyczerpująca informacja, tak. Witają się z Państwem w tej godzinie. Piotr Firan. I Karol Gnat. 6 minut po godzinie 8:00 będzie burzowo. Wczoraj pierwsze burze pojawiły się w Kiszyniowie. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a Macadabra or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem. Trzeci Polskiego Radia. Prognoz meteorologicznych w Krakowie, proszę Państwa, wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa śląskiego. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Proszę na siebie uważać. I niby front idzie, proszę Państwa, zachodu, a to już wieczorem wczoraj tak się zanosiło od Kiszyniowa. Najpierw w porządku było 20:45, jeszcze do 21:00 spokojnie, a później grzmoty. Jeden, drugi, trzeci. Grzmoty, gromy, rozgromienie. Do meczu wczorajszego i w ogóle nie rozumiem, skąd takie podniecenie w ogóle. Przecież trzeba zrozumieć sobie, że my Polacy nie potrafimy grać w piłkę. No mamy tyle, ile fajnych dyscyplin sportu, choćby siatkówka, piłka ręczna, w których jesteśmy dobrzy, ale w piłkę nożną no, nie potrafimy grać i dużo przyjemniej się zresztą patrzy na amatorską piłkę nożną niż na reprezentację. No to może tu jest jakieś rozwiązanie tego problemu. Za dobrą grę nagroda, a za złą grę? Żeby tych piłkarzy bardziej pobudzić do działania bądź polepszyć grę, może jest kwestia finansowa. Jeżeli przegrali to tak z kretesem, to może po prostu ukarać ich karą, no jakąś pieniężną wysoką kwotą, żeby odczuli. No nie wiemy, ja troszkę bym... A czemu pan chichocze? No proszę pana, no bo nie, no karać to nie, ja nie jestem za karaniem, wie pan. Ja bym raczej zaproponował, żebyśmy jakąś młodzież wpuścili, na przykład, żeby było takie nie to, że ja się czepiam, tylko na przykład, że w reprezentacji mogą grać zawodnicy tylko do 30 roku życia. Wie pan, żeby reprezentacja to było takie miejsce dumy, jakiejś takiej narodowej radości z tego i miejsce zdobywania doświadczenia, Karolu. I dawania nam radości. Tak sobie wymyśliłem. To. Proszę Państwa, może to jest kwestia chyba? Przeciwnika. Z uporem maniaka twierdzę i domagam się lobowania, prowadzenia do UEFA bądź do FIFA i Eskimosów. To jedyna szansa, że przez dwa sezony będziemy mogli z kimś wygrać. Ale to też tylko dwa sezony, bo później oni też nabiorą swoich umiejętności, bo odpowiednio będą nastawieni, będą gryźli lód, żeby wygrać. I dwa sezony, ale dwa sezony mamy, jak w banku, możemy ze swoimi losami wygrywać. No i to jest propozycja, proszę pana. Dwa albo chociaż jeden. Ta informacja aż zmroziła krew w żyłach. Lato mamy na szczęście. Kwadrans po godzinie 8. Nasz telefon cały czas jest do Państwa dyspozycji. Proszę się nie wahać. 2 2 i 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I will. Like I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty, oh well. Don't just stand there, say nice things to me. Cause I've been cheated, I've been wrong. Państwo w swoich propozycjach, analizując wczorajszą grę biało-czerwonych, podjęli różne wątki, między innymi przeciwnika, ale także determinacji. Co nieco też mówiliśmy o kwestiach finansowych, ale słuchacz teraz rozwinie. W latach 70. polska reprezentacja grała charytatywnie. W Chorwacji Luka Modrić kiedyś powiedział, że dla reprezentacji gra się za darmo. Może nasze gwiazdy powinny grać za darmo, wtedy pokazaliby prawdziwy poziom. No tak, ale to może stanęlibyśmy też trochę w obronie zawodników, ja wiem, bo tak od rana tyle krytycznych telefonów, tyle w mediach wylało się na biało-czerwonych. Bywa też tak, no jednak jesteśmy ludźmi i można powiedzieć, że bywają różne dni, prawda? I jakby państwo stanęli w obronie? Dzień. Dwie dwójki, siedem trójek, no na przykład zmęczeni po całym sezonie. No człowiek ma prawo być po pracy zmęczony. Bo przed urlopem. Przed urlopem, wakacje, wybór wakacji, tu dziewczyny wybierają żony, partnerki, a tu człowiek jeszcze musi jechać grać do Kiszyniowa. Mogliby polecieć gdzieś do Hiszpanii czy gdzieś, z całym szacunkiem oczywiście dla Mołdawii. Myślę, że kibice także powinni się zaktywizować i pomyśleć o takich rzeczach, które usprawiedliwiają jakąś sytuację. No coś się zmieniło w tej drugiej połowie, nie wiemy co. Widzimy tylko rezultat, ale za tym wszystkim, proszę państwa, stoi człowiek. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby, prawda, nie brali zawodnicy pieniędzy, a z drugiej strony eksperci mówią, że to właśnie sprawy finansowe pozwalają najlepiej zmotywować człowieka. To może my powinniśmy im dołożyć. Może to jest trochę za mało. No, Karol, naprawdę prowokujesz już. Nawet mnie. Dwie dwójki, siedem trójek. Niech państwo pomogą. No jakoś ten pan Santosz tutaj, żeby się czuł taki zaopiekowany, ten Portugalczyk, bo na razie to przeszedł do historii, no historyczną przegraną. No. To ja mam propozycję. Przygotujemy trenerowi dorsza, bakalao. Zapraszamy do reklamy. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz? No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną. No, sprytnie. Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.

Skrót serwisu Krzysztof Zyblewski. W południe prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Planowane jest wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Kilka dronów runęło na ziemię w okolicach Moskwy, podają ukraińskie media, powołując się na doniesienia rosyjskich portali niezależnych i mediów państwowych. We wsi Łukino na zachód od rosyjskiej stolicy około 4 rano naszego czasu świadkowie mieli słyszeć wybuch. Według wstępnych ustaleń był to strącony bezzałogowiec. Teraz na miejscu pracują służby, informują niezależne serwisy internetowe. Dwa inne drony miały spaść w rejonie Narofomińska na południowy zachód od Moskwy, niedaleko jednostki wojskowej. Susza przełoży się na mniejsze zbiory i wyższe ceny warzyw i owoców, mówi minister rolnictwa Robert Telus. W radiowej jedynce powiedział, że można przewidywać, iż zdrożeje na przykład zboże. Na tej suszy poległy, o tak powiem, zboża. To jest jakby i trawy. Trawy też są słabe wydajności w tym momencie, ale to też nie może powiedzieć, że na wszystko. Klimat się zmienia, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na tą chwilę musimy zaradzić. Minister Telus zwrócił uwagę, że suszą jest dotknięta nie tylko Polska, ale cały kontynent. Hiszpańscy archeolodzy odkryli poemat Wergiliusza zapisany na amforze 1800 lat temu. Naczynie, które znaleziono w okolicach Kordoby na południu Hiszpanii, służyło do przechowywania oliw. Umieszczono na nim słowa z poematu Wergiliusza Eneida, napisanego przez rzymskiego poetę między 29 a 19 rokiem przed naszą erą. Naukowcy z Uniwersytetu Kordoby podkreślili, że znalezisko potwierdza wysoki stopień wiedzy i oczytania mieszkańców Andaluzji w czasach, gdy region ten należał do Imperium Rzymskiego. Pełny serwis o 9:00. O sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Polska przegrała z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy 2024 w Kiszyniowie. Do przerwy biało-czerwoni prowadzili 2-0 po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego. I albo Mołdawianie zlekceważyli nas przed przerwą, albo my ich po przerwie, bo skończyło się na 2-3, mówi kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Ciężko w tym meczu to skomentować, patrząc na przebieg pierwszej połowy i to, jak prowadziliśmy grę, strzeliliśmy dwie bramki, to co się wydarzyło w drugiej. Strzelasz dwie bramki, to wiadomo, no, tracisz trzy bramki na wyjeździe. I też w taki sposób sami podarowaliśmy te bramki, więc na pewno to boli i na tą chwilę ten margines błędu jest naprawdę już mały. Marginesu błędu po prawdzie już nie ma. Polska w tabeli grupy jest na miejscu czwartym. Prowadzą Czesi przed Albanią i Mołdawią. Awansują tylko dwie drużyny. Wyprzedzamy Wyspy Owcze, z którymi zagramy we wrześniu. To jeszcze w temacie pomeczowa opinia obrońcy Jana Bednarka. Byliśmy już głową na wakacjach 2-0. Myśleliśmy, że strzelimy trzecią, czwartą bramkę. Mecz dogra sam do końca i tyle. Niestety, to nie jest piłka nożna, to nie jest to, co my powinniśmy robić. I zostaliśmy zasłużenie za to skarceni. Pokazali nam Mołdawianie, że walką, ciężką pracą, wiarą do samego końca można bardzo dużo zdziałać w dzisiejszej piłce i to jest wstyd, to jest nie do zaakceptowania. Ja tylko przypomnę, że mamy drużynę, która jest wicemistrzem świata. Chodzi o siatkówkę. Dziś wraca Liga Narodów, turniej mężczyzn w Rotterdamie. O 20:00 gramy z Niemcami. Dziś też otwarcie Igrzysk Europejskich i choć w niektórych dyscyplinach rozgrywki już ruszyły, wieczorem na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie odbędzie się uroczystość otwarcia. Dziś też do rywalizacji przystąpią koszykarze 3x3. Reprezentacja Polski rozpocznie od konfrontacji z Niemcami, tak jak siatkarze, mówi Szymon Rduch. Turniej jest długi, także najpierw wychodzimy z grupy, najtrudniejszy mecz ćwierćfinału, a później mamy realną szansę walczyć o medale, także krok po kroku, ale na pewno jest to ekipa na medal i na papierze i po tym, jak się przygotowywaliśmy, możemy to zrobić, po prostu musimy to udowodnić. I czekamy na udowodnienie, bo ostatnio nasi koszykarze 3x3 nie zakwalifikowali się do Mistrzostw Europy. Sport w Trójce wróci już po południową porą. Odpowiedź, proszę Państwa, co się wydarzyło wczoraj w Kiszyniowie. No kto ustawił mecz na dzień przed wakacjami? Ja też jak idę na urlop, to się nie mogę skupić w pracy, więc pan Jan Bednarek powiedział szczerze, przyznał, że no głową byli panowie już na wakacjach. Zamykamy ten temat, a spoglądamy, czy u nas aura będzie iście wakacyjna i letnia. Tak, proszę Państwa, dzisiaj nawet do 32 stopni na zachodnich krańcach Polski, nad morzem 24, na wschodzie termometry pokażą dzisiaj około 26 stopni. Będzie bardzo słonecznie, a po południu więcej chmur, burze, no i miejscami spadnie grad. Uwaga także na porywisty wiatr w czasie burz do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Miało być też pozytywnie o wczorajszym spotkaniu, a czy będzie? Polskim piłkarzom trzeba takiego właśnie upokorzenia, trzeba gorszego meczu, po to, żeby wiedzieli, gdzie są, a żeby zagrali następnego razu lepiej. Tak jak na przykład chociażby z Niemcami. Mobilizacja. Bardzo ładnie. Moce w słabości się doskonali. Najpierw trzeba upaść, żeby się podnieść. Ale jest też pozytywny aspekt, zbiorowość ludzi, którzy zawsze entuzjastycznie reagują na to, co dzieje się na murawie. Ja chciałem powiedzieć coś o kibicach naszej reprezentacji, bo chyba to są najwspanialsi ludzie na świecie. Żadna reprezentacja, przynosząc takie wyniki, nie ma tak cudownych kibiców, którzy wiadomo co śpiewają, że już za 4 lata i w ogóle. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo ładnie, pięknie dziękujemy Państwu za wszystkie te ze wszechmiar cenne i ważne telefony dzisiaj. Te organy teraz tak ładnie się skomponowały. No, odprowadzenie. Po tym wczorajszym spotkaniu. Można startować na wakacje. Szanowni panowie, sportowcy, trenerzy, sztabie, dobrych, udanych wakacji pięknych. No tak, może będą przynajmniej udane, skoro tak myśleli, planowali, jak ten czas wykorzystać. To tyle czasu poświęcili na to, więc... Jeżeli będą owocne wakacje, to należy spodziewać się napływu nowej energii. 25 minut pozostało do godziny 9. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć... Przypomnieć słowa, leży tuż koło ciebie. A ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Jeden minut i będzie godzina 9. Tak swoją drogą ciekawe, co leciało w kierunku zawodników. Na pewno nie telefony. Prawie 2 miliony wyświetleń ma nagranie, na którym został uchwycony moment trafienia amerykańskiej wokalistki telefonem w twarz, proszę państwa. W zamieszczonych komentarzach fani nie kryją oburzenia. Gdybym była na jej miejscu, złożyłabym pozew, napisała jedna z użytkowniczek Twittera. To historia, która wydarzyła się w miniony weekend. Tak, znani piosenkarze i nie tylko piosenkarze są, proszę państwa, przyzwyczajeni do tego, że w czasie koncertów fani rzucają na scenę różne przedmioty, prawda? Znamy to z historii, że tam leciały różne jakieś nawet części garderoby. Do Elvis, tak? Jednak ostatnimi czasy coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których w stronę artystów lecą, uwaga, telefony. No i myślimy tak sobie, i podobno tak też jest, że chodzi o to, żeby ten artysta telefon chwycił, zrobił sobie zdjęcie i oddał być może takiemu fanowi. I taki fan będzie miał wówczas piękne zdjęcie unikatowe, które być może nawet będzie mógł sprzedać komuś, albo pamiątka po koncercie. No to teraz przytoczymy historię amerykańskiej wokalistki, no właśnie, nie wiem, to Bibi Rexha. Tak, się trzymajmy. Jeden z uczestników koncertu rzucił w kierunku sceny, na której się znajdowała artystka, telefon komórkowy. Chwilę później wokalistka pada na kolana z bólu, w tle słychać fanów krzyczących to napaść. Okazało się, że artystka nie była zainteresowana w schwytaniu tego telefonu, no i uderzona została w łuk brwiowy. Bibi trafiła na ostry dyżur, gdzie założono jej 3 szwy. Karol, bardzo cię proszę, to sprawa jest bardzo poważna. No proszę państwa, kto robi? No, a gdzie ochrona była? Przecież to jest, to, ja uważam, że to był atak. To był atak na kobietę. Tym panem, osobą, która atakowała, okazał się 27-letni mężczyzna. Został już aresztowany. Teraz ma służyć oficjalny zarzut napaści. Nie jest jeszcze jasne, czy artystka będzie w stanie dokończyć trasę, ale jak państwo myślą, co zrobiła w mediach społecznościowych? Zrobiła sobie zdjęcie i pochwaliła się, jak wygląda po tym uderzeniu. Czyli wystarczyło poprosić. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. A soft silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Streets are blue. Almond looks kończymy, proszę Państwa, nasze spotkanie, bo to już czas nas goni. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6. Olga Szućko zrealizowała nasz program, Małgorzata Łukowska wszystko przygotowała. Telefon odbierał Daniel Leśniewski, Karol Gnat i Piotr Firan. Zapraszamy jutro po godzinie 6. Czekamy na Państwa z niecierpliwością. A już teraz czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Jacek Sasin, minister aktywów państwowych i chyba po raz ostatni jako wicepremier w tym studiu i w ogóle w mediach. Dzień dobry. Dzień dobry, no, potwierdza pan? Chyba rzeczywiście jest duża szansa, że właśnie dokładnie tak jest, jak pan redaktor mówi. Wczoraj jeszcze wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów i spodziewam się, że dzisiaj o godzinie 12 pan prezydent potwierdzi to odpowiednim dokumentem. Pana koledzy z rządu, wicepremierzy zrobili to samo? Z tego co wiadomo, to rzeczywiście wszyscy wicepremierzy taką rezygnację złożyli. To jest oczywiście związane z zmianą w rządzie, zasadniczą zmianą w rządzie, jaką jest powrót do rządu, na funkcję wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jest z tym związane, ale poprzednio, gdy pan Jarosław Kaczyński był wicepremierem, to miał kolegów wicepremierów, więc co tym razem zdecydowało o takiej sytuacji? Bo też ta rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie będzie zupełnie inna niż była przy tym poprzednim okresie, kiedy pełnił funkcję wicepremiera. Wtedy było to bardzo jasno komunikowane. Czyli będzie takim nadzorcą politycznym premiera? Wtedy pan prezes miał jedno główne zadanie, a mianowicie wzmocnienie obronności, potencjału obronnego państwa, przygotowanie i przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny. Na tym się wówczas skupiał. Powstał wtedy Komitet Bezpieczeństwa, który kierował. To A były teraz, inne zadania. Panie premierze, będzie realnym premierem? Teraz będzie koordynował na pewno wszystkie prace rządowe. Stąd taki jedyny taki znak w postaci tego, że jest, będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów, czy realnym wicepremierem rządu. A może czy realnym premierem, panie premierze? Panie, premierem pozostaje premier Mateusz Morawiecki. Natomiast może to będą równorzędne Natomiast role. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest liderem naszego obozu politycznego. Rząd jest emanacją tego obozu politycznego, no ale lider obozu jest oczywiście politycznego najważniejszą osobą w tym całym układzie. W związku z tym no, ta rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego będzie absolutnie kluczowa. Wtedy ustawa o obronie ojczyzny, a teraz co jest powodem tych zmian? A teraz przede wszystkim dużo lepsza koordynacja tych wszystkich ośrodków, których dzisiaj znajduje się władza nad Polską, bo ta władza się ogniskuje po pierwsze w rządzie, po drugie w parlamencie, po trzecie właśnie w partii rządzącej. Prezes Jarosław Kaczyński, pozostając szefem partii i wchodząc do rządu, będzie miał większe możliwości koordynowania tych ośrodków, a to jest niezwykle potrzebne. No, jesteśmy dzisiaj w trakcie kampanii. Jest niezwykle potrzebne w ogóle, czy niezwykle potrzebne przed wyborami? Jest potrzebne w ogóle, ale szczególnie przed wyborami. My mamy do czynienia dzisiaj z masowaną kampanią kłamstw, oszczerstw ze strony opozycji. Musimy realnie na te kłamstwa ze strony opozycji odpowiadać. Musimy też pokazywać nasz dorobek, ale mamy też jeszcze trochę spraw do załatwienia przed tymi wyborami. Jakie sprawy? No, chcemy wprowadzać w życie chociażby te rozwiązania, o których już mówiliśmy, czyli przygotowywać akty prawne pod podwyższenie 500+ do 800+, to co zapowiedzieliśmy, rozszerzenie programu bezpłatnych leków. Będą też kolejne propozycje. Będzie trzeba sprawnie przygotować w rozwiązania prawne w tym zakresie, bo chcemy być wiarygodni w tej sprawie, tak jak byliśmy wiarygodni zawsze, kiedy składaliśmy obietnice i realizowaliśmy. Ta dzisiejsza zmiana to jest chyba zmiana rewolucyjna, ale na wszelki wypadek zapytam, czy jeszcze inne będą? Może ktoś zostaje zdymisjonowany, może będzie jakiś na tę końcówkę kadencji nowy minister? Nic mi o tym nie wiadomo, żeby jakiekolwiek inne zmiany w rządzie miały być. Oczywiście to jest kompetencja premiera i prezesa partii, ale ja nic o tym nie wiem, żeby jakieś inne zmiany miały być. Poza odejściem z funkcji wicepremierów, dotychczasowych wicepremierów i powołaniem na to stanowisko wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A czy zmiana, szefa, pani, to rzeczywiście będzie nowe otwarcie, jest nowe otwarcie? macie nowy impuls do działania, czy to jest kontynuacja, że tak powiem, rozszerzona? No, sam szef kampanii Joachim Brudziński mówił, że to jest zmiana poniekąd techniczna. Tak to określił i w dużej mierze trzeba się z tym zgodzić. Co prawda sztab zostaje powiększony, ma odzwierciedlać wszystkie środowiska Zjednoczonej Prawicy, w tym również te środowiska koalicyjne, w tym Solidarną, suwerenną, przepraszam, Polskę. I te najmniejsze środowiska koalicyjne też? Chcemy, taka jest ambicja, żeby rzeczywiście on odzwierciedlał taki pełen obraz naszego obozu politycznego. A w ogóle umowa koalicyjna jakaś taka przedwyborcza już jest zawarta? Jest zawarte przedwyborcze porozumienie? One są dogadywane, mogę powiedzieć. Natomiast oczywiście umowy koalicyjne obowiązują. One są również w tych umowach koalicyjnych były zawarte pewnego rodzaju zobowiązania, w jakiej formule będziemy szli do tych wyborów. Jasne, ale ostatnio były rozmowy z suwerenną Polską oraz ze środowiskiem Pawła Kukiza, no ale jest jeszcze Stowarzyszenie Odnowa, są Republikanie. Tak, tutaj są polskie sprawy. Są te rozmowy są cały czas toczone, ale mogę jedno powiedzieć dzisiaj, że pójdziemy do tych wyborów w tej szerokiej formule Zjednoczonej Prawicy, tak jak to było dotychczas, nic się tutaj nie zmieni. Donald Tusk mówi, to jest bardzo ciekawy debiut nowego szefostwa kampanii, obrazić równocześnie Dolny Śląsk i Łódź, powiedzieć na początek swojej pracy, że w Łodzi nie będzie spotkania, bo oni chcą być blisko ludzkich spraw. Nie wiem, jak się łodzianie w tym momencie poczuli, mówi Tusk. I powiedzieć jeszcze chyba coś bardziej prowokacyjnego, że tu na Dolnym Śląsku oni czują się jak u siebie w domu. Co pan na to, panie premierze? Co tutaj obraźliwego w tym, Donald Tusk wszystkim widzi, że zmienia się miejsce zgromadzenia w trakcie kampanii. Tych zgromadzeń będzie bardzo wiele jeszcze. No może Łodzianie byli nastawieni, cieszyli się. Do wyborów na pewno. Do wyborów jeszcze co najmniej 4 miesiące, bo nie znamy tej daty jeszcze, ale najwcześniejszą datą z tego, co pamiętam, jest 15 października. Więc zdążymy być jeszcze w bardzo wielu miejscach w Polsce. Myślę, że mogę uspokoić Donalda Tuska i panią prezydent Zdanowską, która wydaje się szczególnie rozczarowana brakiem tego eventu naszego w Łodzi, że na pewno w Łodzi będziemy bardzo aktywni i będziemy walczyć o to. No to ja panu przeczytam komentarz. Hanna Zdanowska ograła PiS. Żeby zdobyć większe poparcie. Hanna Zdanowska ograła PiS, przenoszą konwencję, żeby nie wesprzeć in vitro. Ja rozumiem. No bo dochód z wynajmu areny miał być przeznaczony na in vitro. Ja rozumiem, że jak ktoś nie ma powodu do zadowolenia z innych spraw, to sobie wyszukuje takie wydumane kwestie, żeby poprawić samopoczucie. Tak jest chyba w tym przypadku. Mogę zapewnić o jednym. Na pewno ta propozycja też taka dosyć nie chcę to użyć, ale dosyć dziwna pani Zdanowskiej. To ogłaszanie, robienie kampanii wokół tej normalnej rzeczy, jaką jest wynajęcie powierzchni pod konwencję od akurat miasta Łodzi w tym przypadku, nie spowodowało zmiany naszej decyzji. Zdecydowały zupełnie inne kwestie. A co to jest? Chcemy, ponieważ nasza kampania ma też pewien motyw przewodni, a tym motywem przewodnim jest obrona interesów Polski, zachowanie naszej suwerenności, bo tylko jako kraj suwerenny możemy się szybko rozwijać i poprawiać poziom życia Polaków. I to są absolutnie podstawowe sprawy. I w związku z tym postanowiliśmy spotkać się w takim miejscu, które symbolicznie tą walkę o naszą suwerenność i o interes Polski i Polaków symbolizuje. A co z tym Turowem? Czy on rzeczywiście jest w tej chwili zagrożony? Dlatego, że to orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostało zinterpretowane w ten sposób przez rzeczniczkę tegoż sądu, że to nie jest tak, że trzeba tę kopalnię zamknąć, zawiesić, wydobyć. Postanowienie sądu jest postanowieniem sądu, żeby nie wiem, jak kto to interpretował. Oczywiście. Ale jest zażalenie. Ale ta sprawa pokazuje, jak bardzo mocne są próby pozbawienia Polski tego głównego atutu, jednego z głównych atutów, jakie mamy, czyli suwerenności energetycznej, bo przecież to nie jest pierwszy zamach na Turów. Mieliśmy już wcześniej te zamachy, mieliśmy głosy opozycji, które bardzo wyraźnie wzywały do tego, żeby kopalnie i elektrownie w Turowie natychmiast zamknąć, nie licząc się ani z interesem Polski, ani z bezpieczeństwem Polski, ani z tymi ludźmi, którzy tam pracują, a to są rzeczywiście tysiące ludzi, którzy żyją dzięki funkcjonowaniu tego zakładu. Czyli więc hasło tego spotkania w tym miejscu to jest Turów obronimy, tak? Turów obronimy na pewno, o tym już mówiliśmy wcześniej wielokrotnie, ale też również zaraz po tym oburzającym zupełnie wykonaniu postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kiedy razem z panem premierem Morawieckim byliśmy tam na miejscu i zapewnialiśmy i tam pracowników na miejscu, ale i również za pośrednictwem mediów całą Polskę, że obronimy Turów i nie ugniemy się przed próbami likwidacji tego zakładu. Ale też jakby powiemy jedno, że obronimy polską suwerenność i będziemy realizować polski interes, interes Polski i Polaków, a nie kogoś innego, nie jakichś zagranicznych ośrodków, kogoś, kto chce, aby Polska się rozwijała wolniej, bo wiemy dzisiaj, że bardzo boli bardzo wielu w Europie to, że Polska się szybko rozwija, że Polacy żyją na coraz wyższym poziomie, że mamy wielki sukces, mamy wielki gospodarczy sukces ostatnich lat, że gonimy skutecznie te najbogatsze kraje europejskie. To się tam nie podoba. Ostatnio oni przywykli do tego... wzroście, że jesteśmy w ogóle w czołówce, ale my jesteśmy w pierwszej dziesiątce, nie w czołówce. To różnie, w różnych latach różnie, ale zawsze jesteśmy w czołówce. Zawsze jesteśmy w czołówce, bo nawet jeśli byliśmy w pierwszej dziesiątce w tych najgorszych latach, no to też jest to jednak czołówka. Rozwijamy się szybko, ale przede wszystkim te wszystkie wskaźniki wskazują chociażby najniższe w Europie bezrobocie, które mamy. Rzeczywiście bardzo dobry wzrost gospodarczy. Szybko rosnąca zamożność społeczeństwa. Mam pytanie po prostu gonimy skutecznie Europę i to się w Europie wielu nie podoba. Mam pytanie o unijny mechanizm relokacji migrantów. Od kilku dni w debacie obecny jest wątek wyłączenia z obowiązkowego przyjęcia określonej kwoty państw, które przyjęły uciekających przed wojną Ukraińców, ale polski rząd nie ma zamiaru z tego korzystać. Pani redaktor, mam zamiar skorzystać z każdego możliwego mechanizmu, który spowoduje, że do Polski nie będą przymusowo trafiać migranci ekonomiczni. Ale w tym sensie, że nie zamierza składać takiego wniosku, czy zamierza? Będziemy na ten temat na pewno rozmawiać, a co do zasady na pewno nie będziemy przyjmować żadnych nielegalnych uchodźców, którzy trafili do Europy, korzystając z błędnej, a właściwie można powiedzieć obłędnej, obłąkańczej polityki migracyjnej, które prowadziło wiele krajów europejskich, które sobie dzisiaj nie radzą z napływem fali uchodźców i próbują się tym problemem wygenerowanym w dużej mierze przez siebie, przez własne rządy podzielić z innymi, z tymi, którzy prowadzili tą politykę dużo mądrzejszą, takim krajem jak Polska. Chcemy dlatego głosu Polaków w tej sprawie, ponieważ chcemy mieć bardzo silny mandat, żeby powiedzieć naszym partnerom w Europie, że tutaj po prostu nie ustąpimy, ponieważ polskie społeczeństwo żąda od nas tego, abyśmy bronili Polski przed napływem fali nielegalnych migrantów. A tu chodzi o zasadę, a nie o tę liczbę 2000, którą niektórzy uważają, że to właśnie to nie ma znaczenia wobec tej liczby obcokrajowców, którzy są u nas. Pani redaktor, to jest włożenie stopy w uchylone drzwi. Chodzi o to dokładnie, żeby stworzyć pewną szczelinę, żeby potem kolejne i kolejne fale migrantów do Polski kierować. Przecież my jesteśmy mądrzy i widzimy, jak to wyglądało w innych krajach europejskich, jak ten proces postępował. Musimy Polskę przed tym obronić. Musimy zachować też bezpieczeństwo Polaków, bo wiemy, z jakimi problemami, z jakimi zagrożeniami bezpieczeństwa to się wiąże. Mamy przykłady wielu krajów europejskich, chociażby Francji, Szwecji, bardzo wielu krajów Beneluxu, gdzie ten problem dzisiaj spowodował właściwie dezintegrację społeczną tych krajów. I no dobrze, a duża liczba tych pracowników także z krajów islamskich nie stanowi problemu? Ale to, no przecież o czym my mówimy? Znaczy to jest tak głupia propaganda ze strony opozycji, że aż zęby bolą. Czym innym są robotnicy sezonowi, którzy przyjeżdżają tu na podstawie kontraktów, są zatrudniani przez firmy w sposób legalny, wykonują pracę, a następnie z Polski wyjeżdżają. I oni mają określony czas, tak? Tak jest, kontraktu? Oczywiście, że tak. Każdy z nich jest sprawdzony. Każda z tych osób jest sprawdzona pod względem bezpieczeństwa, nie zagraża w żadnym wypadku bezpieczeństwu Polski. Tak jak pani redaktor mówi, określony czas, wszystkie dokumenty, pozwolenia na pracę i konkretna firma, która ich zatrudnia. No tak jest w przypadku wielkich inwestycji dzisiaj w Polsce, a tych inwestycji realizujemy. Tak jest właśnie w tej inwestycji Orlenu w Płocku, żebyśmy tej inwestycji nie zrealizowali. Związkowo-zawodowych o warunki pracy tam odpowie pan? Będą warunki pracy zapewnione takie jak trzeba, takie zgodne z polskimi wymaganiami i z polskim prawem. Proszę się o to nie martwić. Natomiast porównywanie tych dwóch sytuacji, czyli pracowników, którzy przyjeżdżają tutaj legalnie, żeby w Polsce pracować z falą nielegalnych migrantów, jest czymś wprowadzającym w błąd polskie społeczeństwo. Panie premierze, ostatnie pytanie o Igrzyska Europejskie. europejskie, które dziś ruszają w Krakowie. Jak pan wie, są zwane przez niektórych igrzyskami Sasina, no, ponieważ pan je koordynował, to, pan też emocjonalnie był z tym związany. To tego nie słyszałem, tego określenia nie słyszałem. Już słyszałem, że wiele wydarzeń jest związanych z moim nazwiskiem i z moją osobą. No, tutaj rzeczywiście pewną rolę odegrałem. Dobrze, w tej sprawie jako koordynator. I czy warto było? Znaczy, to jest pytanie do organizatorów, nie do mnie, bo moją rolą, organizatorem nie jest rząd tych igrzysk. To ale powiedzmy pan był bardzo, koordynatorem. Tak, ale ja koordynowałem rzeczywiście te wszystkie działania ze strony rządu, które musiały być podjęte, chociażby w zakresie przygotowania infrastruktury, bezpieczeństwa i wielu spraw, które się z taką wielką imprezą masową łączą. Natomiast oczywiście o koszty myślę, że są za wcześnie o nich mówić, bo podsumowanie będzie zawsze po igrzyskach. Ale czy warto było? Czy w tym momencie na pewno było. Zdecydowanie było warto. My musimy pokazywać całemu światu, że Polska jest dzisiaj krajem, który może podjąć organizację dużych imprez, że jest krajem wysoko rozwiniętym, krajem, do którego warto przyjeżdżać. Tak, tego typu impreza ma ogromne wartości promocyjne, a to się przekłada wprost rzeczywiście na pieniądze. I tego wątku już nie możemy rozwinąć. Bardzo dziękuję. Jacek Sasin, wicepremier, jeszcze minister aktywów państwowych, chyba tak.